ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. פרס הזמר העברי מגיע לנו על הפתיח הזה. עוד לא הגיעה ההזמנה, אני לא יודע. אתם כנראה שמתארגנים לשנה הבאה, אני מניח שבשנה הבאה אנחנו כבר נקטוף לנו את הפרס. יגיע רץ עם ההזמנה לטקס. בהחלט, ואנחנו נגיע ואנחנו ניקח את הפרס. איזה טקס. היה מרשים מאוד. מרשים מאוד. טקס פרס הזמר העברי, נכון, בכנסת ישראל. בכנסת ישראל, כולם שמעו על הטקס הזה. אגב, לאו דווקא מהתקשורת, פשוט שמעו את הצרחות עד אזור המרכז. כן, גם פנינה רוזנבלום נתנה שם בקולה. בוודאי. קבעה שאדם כן זכאי, לא זכאי. צריך לעזוב אותו, מה אתם רוצים? צריך לתת לו פרס על מה שמגיע לו. אנחנו כמובן מקבלים, מדברים על הפרס שאייל גולן קיבל. קיבל, נכון, באותו אירוע. זה לא, הוא לא היחיד שקיבל. נכון. קיבלו עוד. נווה בוקר עשתה איתו דואט מהמם. מרשים ביותר. נכון, זה כבר יצא לרדיו, אז כאילו... אז זהו, אני רציתי שתשמיע את הגרסה עם נווה בוקר. אני אחפש, אני נמצא את זה איפשהו. זה חייב להיות. בטח, בטח. כבוד, כבוד לכל הצדדים, מאוד יפה. די זו ארץ. הנחה את הטקס. הנחה את הטקס. קצת ברשמיות. טיפה זירז את העניינים, נכון? יאללה, חבר'ה, בוב, היינו פה. מה? אתם לא משלמים, אני לא... טוב, התקווה. יאללה, בואו נעשה התקווה זריז. נעשה את זריז התקווה. התקווה זריז, בואו נריץ התקווה ונסיים. ואגב, כל עוד שהוא אומר את זה, בואו נעשה התקווה, בואו נעשה התקווה, הקהל עדיין ממשיך לצאת. הדבר היחיד שעצר אותו זה שהוא התחיל לשיר כל עוד בעל. מה קורה, חבר'ה? וזה עוצר ישראלים לעמידה בכל מקום בעולם, כנראה. אתה חייב לעמוד. אתה מתחיל לשמוע התקווה, אתה חייב לעמוד. גם אם אתה צועק או לא יודע מה, אתה באמצע התלהמות, לא משנה מה, אתה נעמד ואתה שר. כל עוד בלב. וואו, כן, זה באמת היה מרגש, מרגש. בסדר, אני מניח שאמרו הרבה על הטקס. כל הכבוד לנאווה בוקר. שירגנה, הרימה את הטקס. הרגנה ולא ויתרה. לא ויתרה ולא הרפתה. לא ויתרה, לא הרפתה. גם כשחלק מהאנשים שהיו צריכים לקבל פרס לא יכלו להגיע בגלל איזה לוויה שהייתה בתל אביב. כן, הייתה איזה לוויה שקשורה גם לזמר עברי. כן, קצת בעקיפין. זמר עברי, יגאל בשן. כן, אבל... אז דחו את זה בשעה או משהו כזה. עקשנות, עקשנות זה דבר טוב. אפשר להזיז את זה ליום אחר, נכון? אפשר כבר בשלשום בערב להגיד, רגע, אולי הטקס של מחר. תגידו, מה אתם אומרים? כי אומרים שהלוויה, אולי... אבל בגלל שהיה כל כך ברעש, לא מזיזים, לא מזיזים, זה יקרה רס בנענו. בדיוק, וזה העניין, להמשיך בכל זאת. בהמשך כמובן הביצוע המלא של נווה בוקר. כן, הדואט. אם הייתי יכול לנקות מהשיר את אייל גולן ולתת רק נווה בוקר בשיר, זה בכלל טוב. אם נבקש ממנה, לא תעשה לנו טובה. אגב, ממה ששמעתי, היא שרה לא רע. זה כן, עניין של טעם, נכון? שרה לא רע. לא רע. אני חושב שבגלל זה היא תקשה, כי הרי מה היא תקשות לשיר איתו? מה היא תקשות לשיר בכלל, זאת אומרת, שאת נותנת פרס? מה, למה? למה? למה זה צריך למה להיות... למה בטקס שלך את צריך לעשות דואט? זה לא החתונה? זה לא בת מצווה שלך. שמעלים ואת תמיד כן. שרים עם הבת מצווה. כן, אם זה היה החתונה שלך, בת מצווה שלך, אוקיי. טקס שאת נותנת פרס, למה צריכה לשיר דואט? לא בכל דבר צריך, זה לא שכאילו נגיד נותנים פרסים לספורטאים מצטיינים ואתה רואה את הנשיא קופץ במות עכשיו. אתה רוצה פרס? אז אני משדר איתך תוכנית. בוא? רוצה פרס? אני רץ איתך 1,000 משוכות. אני איתך. פרס הספורט? אין בעיה. נעסוק בזה עוד כמובן עם שלל פרשנים. תודה רבה לכל מי שירים את הטקס הזה. מרשים ביותר. אתה אירן זרחובי? אתה שרום טייכר, בוא נצא לדרך אחרת. לא נתחיל. Okay. בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. כן, מה רצית לומר? אני פשוט אומר אם אוטומט. לא, גם אני. ואם באה המחשבה אני אומר אותה, אם אין אז זה רק אם. אני כדי לשמור על קו השידור פעיל, אני חייב, אין פאוזות, אין שקט. בדיוק, כך למדנו בקורס הרדיו. קודם כל נתחיל באם, ולא אין. אין לי. כן, כן, כן. אין לי. ומדי פעם יש אפילו כתבים שאוהבים לתקוע את האם תוך כדי מילים אפילו. אנחנו, זה היה על קו הטלפון. בטח, ידוע, ידוע. כן, בוא הנה! מה? בוא הנה! בוא הנה! אהלן! אתה הרגת את התמונה שלי בוואטסאפ? ראית את התמונה? ראיתי את התמונה, וואו. תמונה. בסדר. עצובה ומרגשת תוך כדי. אין מה לעשות, ראית את הכיתוב שהיה שדווקא זה שמאשל ושמל דווקא הוא חי. בסדר, אני גם אוהב ציניות והומור צינים, אין לי בעיה, אני מכבד את זה, אין בעיה. בריאות ואריכות ימים לכולם. נכון, נכון, נכון. נכון, נכון. אז תודה רבה שקפצת. לא, תודה רבה. כן, לא, אין לנו זמן. ולא, שקף קפים. לא, לא שקף קפים. לא, לא, אין לנו זמן לזה עכשיו. תודה. באמת, אני יודע. וכשאין לנו זמן לזה, זה בדיוק הזמן לזה. לא, אמרתי את הפרזה. שלא ניגע. כבל לשון, נופל ללשון וחוזר ללשון או ללצון. שימו גם את הלצון איפה שבאים. סדר את זה אתה. הנה, מסודר לי. אתה תסדר את זה. טוב, אבל באמת, בקצרה, יגאל. בוא נתחיל. בוא, נצא לדרך. אם נחש צף רוסי מקיש אותי. וואו, אם נחש צף רוסי מקיש אותי. יכול להיות שאני על ארז דווי? אולי, אולי, אני לא אומר שלא. אני מבין שהיום אין אינפארמר. כי לא נותנים, לא משחררים ישר על הראשונה. אם אני רוצה לאסוף טלוויזיה מחבר. אם אני רוצה לאסוף. לאסוף טלוויזיה מחבר, יפה. אקבע איתו מועד טנטטיבי? טנטטיבי? וואו! טנטטיבי! מה? אני קיבלו בלו בלו לחקלאי עשיר עם מעיל עווה. לחקלאי עשיר עם מעיל עווה. יש שלוש חוות? שלוש חוות? שלוש חוות? וואו! וואו! זה היה... נהדר, באמת. תודה. תודה לך, יגאל. שישיית מה קשור. שישיית מה קשור, בטח. תודה רבה, יגאל. אם פוליטיקאי מן האופוזיציה רוצה למחות על החלטת 40 דקות של סטאפ. לקחת הרבה אוויר, כן. הנחת את הסיגר בשביל זה. בנייה של 40 דקות. כן. אם פוליטיקאי מן האופוזיציה. בוא נחלק את זה. אם פוליטיקאי מהאופוזיציה. רוצה למחות על החלטת ממשלה. כן, פוליטיקאי מהאופוזיציה רוצה למחות על החלטת ממשלה. תוך כדי נסיעה בכביש 4. בכביש 4, בסדר. הוא יוצא לגנות. וואו, איזה השקעה. והנה נסיעה שלא שמע את הדרך. ממש, זה ניסוע, הלוך, חזור. מהנסיעות האלה שאתה אומר למה נסענו כל כך הרבה. בשביל פצוצייה. כן, וואו. תגיד. כן. אלי טייכר הגדול. שרון, שרון. פצעים מאותו הסוג. אוקיי, פצעים מאותו הסוג. נוהגים להסתובב בחבורות? לא, הם לא מסתובבים בכלל, הם נשארים במקום פצעים. עד כמה שאני יודע. אם השלג נהיה רעב, אם השלג נהיה רעב. אם השלג נהיה רעב. הוא אוכל פתיתים? לא בטוח ששלג אוכל, אבל יאללה, עובד. עליקי, בלו בלו בלה. נכון, אלה המילים. אם אני עורך עיתון מקומי על טקסי אירוסין. אם אני עורך עיתון מקומי על טקסי אירוסין. אני אקרא לו חינמון? חינה המון? לא, לא כדאי לך שתי, חינה המון, חינה, חינה המון. אם מנהיג מוסלמי רוצה להגן על עצמו בגשם. אם מנהיג מוסלמי רוצה להגן על עצמו בגשם. הוא ילבש שכמיה? לא, אין דבר כזה, זה בטוח, אין דבר כזה. בוינה. בוינה, אתה, תודה. בוינה. שכמיה, אין דבר כזה. תגיד. מה? אם אני רוצה לעשות כינוח בסיני. אם אני רוצה לעשות כינוח בסיני. אני יפה הוגה בחושה? בחושה? הוא גם בחושה, הכי דעים הוא גם בחושה, בטח. וזה, ומר, בומבה אחרונה, לשיבותכם, מהמצד, מהמחבש. חם חם. מה זה מחבש? זה מין כזה של... כבשן. כמו של כבשן. טוב. די-ג'יי שנמלט מהכלא. אוקיי, די-ג'יי שנמלט מהכלא. בורח להרים? אוקיי, וואו, זה נשבור לך. תודה רבה, תודה. יגאל, יגאל, תודה רבה. אוהבים בלב. אוהבים שלא נדע, שלא נדע צער, שלא ניגע. שלא נדע ושלא ניגע. בדיוק, ואריכות יפה. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. או, בהחלט כן. כן, אז אתה גורר את עצמך עדיין לעבודה, אתה קצת לא חש, אתה לא בשיחה. כן, כן, אני החלטתי שאני לא... זה בדיוק המצב הזה שתיארנו כאן, לאנשים שמתחסנים משפעת. כן. זה לא שאתם בריאים כל החורף. אתם כן תחטפו משהו, אבל זה משאיר אתכם על האמצע, כמו אוטובוס על צוק. כן. שמתנדנד. סוחבים. זה לא באמת להישאר בבית עם התא החם, זה לא כזה. כן, אתה סוחב. אבל זה כן מבאס מספיק כדי להרגיש חולה. אבל סוחב. סוחב, בדיוק, חולה אבל סוחב. אנחנו מקשרים את זה לחיסון שפעת, אנחנו כמובן לא יכולים להוכיח את זה, אנחנו מנסים להוכיח את זה. כמובן, המחלקה המדעית שלנו... יש לנו מדענים הרי, את אלה ש... מחלקה מקבילה לזאת שפתחה. זה התחילה, האמת שהתוכנית התחילה במחלקה הזאת, ואז אמרו, בוא נעשה גם ברדיו. בוא נעשה רדיו. בוא נעשה עם זה רדיו, יש כבר תותח פרסים. כן, ואנחנו עובדים על הוכחה לגבי חיסוני שפעת, של האם הם יעילים או לא. כשאנחנו נפרסם את זה, אוהו. ואז נעשה תוכנית רדיו. בטח, ותחקירים. יש לנו כל מיני מחלקות בתוכנית הזאת. עלית על איזה... יש לנו גם את הספורטס דיפארטמנט. מחלקת הספורטס דיפארטמנט. מחלקת הספורטס דיפארטמנט. מחלקת הספורטס דיפארטמנט, מרחוב אוקספורד סטריט. מה התחלת להגיד? התקלה בכספומטים. כן, של בנק הפועלים, חשיפה של הצנרת, הבנתי. אהה. שהם בבנק, כאילו בבנק הפועלים. כן. גבו כסף. כאילו, כתבו שמשכת בלי שמשכת, לכמה לקוחות. משהו כזה, כן. זה בא בטח לאזן את הכספומטים האלה שמחלקים כסף בלי שביקשת. החלום של כל בן אדם הרי, של כל ישראלי, לעבור ליד כספומט, ופתאום יפלוט שטרות. או כמו במתיחה של יהודה ברקן, הכספומט המדבר. שהוא אומר כמה כסף, כשאתה מדבר אליו ואומר... כן, כן, כספומט, כספומט, תן לי כסף, והוא מוציא. ואז הכספומט עושה חיקוי של יורם הרבל, שלום אדוני. כמה כסף? כמה כסף? נכד הם, יכול להיות כף. והיום זה קיים. שאפשר לדבר על הכספומט. אתה מדבר על הכספומט. כמה פעמים קרה לך בחיים שהוצאת כסף בכספומט ולא לקחת אותו? פעם אחת בחיים? ושמחתי, שמחתי כל כך לגלות שהוא שואב אותו חזרה, אם אף אחד לא לקח אותו קודם. כן? כן. לא ידעתי. כי פשוט עכשיו הכספומטים נהיו עצבניים יותר ויותר בכזה של תיקח. הפקודה תיקח. כן. שאתה צריך לקחת את הכרטיס חזרה. כן. הכרטיס עוד לא מספיק לצאת החוצה, וכבר מתחילים צפצופים של מלחמת עולם. שכחת, שכחת את הכרטיס. לא, לא שכחתי כלום, עוד לא יצא, תנהל לכרטיס. ואז הכסף, קחת כסף. גם נשאלת השאלה תמיד לגבי הפתקית. הוא שואל אותך אם אתה מעוניין בפתקית. אם מישהו מעוניין בפתקית או מישהי... שאלת סקר שלדעתי. נכון בילוש, האם לקחת הפתקית או לא לקחת פתקית? ברור שלא. מה אתה עושה עם הפתקית הזאת? אסמכת. אני מתייק אותה, מה פירוש? הפתקית זה רק לזובורים בצבא, לא? של תעמוד ליד הכספומט, תוציא לי כל שעה פתקה. זה קשור לזה, לא זובורים, זה כשאתה מקבל עונש, כאילו. כן, עונש, כן, כן. במקום שבת שם. זה הסמכתאות של פעם... שאתה יכול לתת הוכחה, לא הייתה דרך אחרת להוכיח. להוכיח שעמדת באיזשהו מקום שש שעות. לא היה סלולרי וכאלה שאתה יכול לזה. טריק נחמד, אבל הפתקה היא באמת מיותרת. מיותרת לגמרי, אבל אנחנו נעלה את זה לסקר, כי... נדבר על זה שם. נראה, נראה. אם לא נמצא משהו יותר טוב, זה יהיה הסקר. אין ברירה, אין ברירה. תגובות נפלאות על השיר נר החמים של ג'קי מקייטן. בהחלט. שעדיין לא שמעו אותו וזה מוזר. באמת? כן. אז אתה רואה, תמיד אפשר לחדש לאנשים. נכון, איזה כיף שתמיד אפשר לחדש. בהחלט כן, אני קורא כאן שירון לונדון הגיש תוכנית, אני מצטט. ירון לונדון הגיש תוכנית בערוץ הממוזג של 10 ורשת. כן, הוא יגיש תוכנית שם. אני אוהב את ההגדרה בערוץ הממוזג. נשמע נעים, זה נשמע קריר, נשמע צונן. אפילו לא קריר מדי, בדיוק בול בטמפרטורה. יש תוכנית בערוץ הממוזג. הערוץ הזה ממוזג. איזה חום היום, פתח את הערוץ הממוזג. אוקיי, אוקיי. איזה כיף זה. תחליש טיפה את הערוץ הממוזג, קוראים פה. אוי, אתה תמיד נוגע לי בערוץ הממוזג. מי נגע לי בערוץ הממוזג? אני מעדיפה על 24 מעלות, מה אתה מקפיא? לא 24 זה רק מוזיקה, אז בי. מי שם את הערוץ הממוזג על 22? שים את הממוזג כבר. מה פתאום על 22 את הערוץ הממוזג? וואו, וואו, וואו. זה קר מדי. שים את זה על 13, איך אני? כן, הערוץ הממוזג. יפה, זה אחרי שהתוכנית לונדון וקירשנבאום לא תשודר בערוץ הממוזג. נכון, הבנתי שבערוץ הממוזג, רגע, יהיה אמנון לוי. היה אמנון לוי, מול בשעה של רפי רשף כזה. רפי רשף, ראש בראש כנראה. נכון. כן. ולונדון וקירשנבאום לא. כי זה ייכנס במקום, אבל תהיה תוכנית אחרת. והבנתי שאולי... ואמרו שהוא ביקש לא להגיש. אמרו שהוא רוצה? כן, ירון לונדון אמר שהוא לא יודע מזה. הוא לא יודע מה... אולי הוא לא היה ער למה שהוא אמר. אני לא בטוח. אולי הוא לא שם. אבל בסוף קיבל, יש לו, הוא יגיש תוכנית אחד על אחד. אני שמח שכולם מרוצים. את הנדוניה, את האינטימי שהוא השאיר בערוץ הממוזג, הוא ייקח. הוא ייקח, כן. חבל, אני הייתי שמח לקבל את, את התוכנית אינטימי. למה לא באמת? אינטימי עם ערן זורוכוביץ'. כן, אפילו אין לי בעיה לעשות גם להיות בדמות, כאילו לעשות חיקוי של רפי רשף. וואו. מגיש אינטימי, וכל שבוע תוכנית. או רובן. שלום לי, שרון טייכר. אלן רפי. אלן. אתה יכול להדליק קצת אור, אני לא רואה כלום. כן, טיפה אינטימי מדי. כן, מדי אינטימי, כן רפי. טיפה אינטימי מדי. מדי, כן, כן, כן. ולהרחיק טיפה את הספות, אפשר לצלם אותנו גם ממרחק יותר גדול. אבל אז זה לא יהיה אינטימי. נכון, נכון, נכון. תודה רפי. כן, זה אינטימי. אני רוצה לספר לך לדמות שאתה עוטה ולמאזינים. וואו, זה כמעט חנק אותך, הרגשתי את זה, ראיתי את העיניים מתגלגלות. אני בסדר, יצאתי מהדמות. דאגת אותי עכשיו. לא, זה נורא מסוכן. בוא נעשה, אתה יכול להתאפס על זה. אל תוציא אותי מדמות אף פעם, זה מסוכן נורא. לא בבת אחת. השבוע אנחנו עם הימאליה, שמציגה משחת שיניים מלבינה על בסיס צמחי מרפא ללא חומרי הלבנה כימיים. ככה שאתם גם מלבינים את השיניים וגם לא פוגעים בחוט השן, באמייל וכולי. בעומר ירון, המכונה אמייל. שומרים על השיניים חזקות. אנחנו רוצים לתת גם היום חבילת טיפוח מבית הימאליה שכוללת שמפו וסבון פנים וקרם גוף ומשחת שיניים. וביום חמישי, מחר, הפרס הגדול. אספקה של שנה של משחת השיניים. מחר זה קורה. שנה, וואו. מבקשים עדיין. סיפור על תקריות מביכות שקרו לכם בדייט רגע לפני הנשיקה. ושמענו פה סיפורים יפים. כן, כל מיני. כן. תמשיכו להזרים. קרה לך פעם שנשקת את זוגתך, וחשמל סטטי התפרק? פאק? היה פאק? אני מניח שכן. קרו הרבה דברים. בנשיקות. בנשיקות. כן. עם אשתי. אשתי! גם חשמל סטטי. אנחנו צריכים את הסיפור שלכם. אני עדיין זוכר את הסיפור של זאת שהייתה קצת נבוכה, לא הייתה מוכנה לזה. כן, והמירה את הנשיקה בליטוף של ראש. כן. ליטוף ראש. כן, כן. זה קורה גם לצד השני, הזכרנו, של לתפוס את הראש ולנשק במצח. כן. לתפוס את הראש. כן, אבל שנשיקה במצח זה סימן לא טוב. כן, כן. הרבה מבוכות יש במצב הזה. סמסו את הסיפור שלכם יחד עם שמכם ל-055-9-222-102, ואולי תזכו. משחת השיניים של הימאליה, המומחים לבריאות החניכיים, המשחות, המשחות, אם תרצה, מכילות צמחים ייחודיים הידועים במסורת ההודית כמסייעים ושומרים על בריאות החניכיים. אני אוהב שאתה אומר משחות. אני אוהב את המילה הזאת, משחות. אני מעדיף שצריך, שמגיעים למילה הזאת, לסמוך את זה במשהו. כן, שלא תעלה את זה גם משחות. משחות השיניים. כמו במוסקים המרושים. אוי, כן. אני נמצא כאן, עברתי בכמה מוסקים. מוסקים. אף אחד לא יודע על מה אני מדבר. לא, בחור. אני מהבוקר עובר בין מוסקים. למה? מי הניח פה את כל הקסדות האלה? רבק! רבק! כמה מוסקים אני יכול לעבור? מוסק, מוסק! מוסק, מוסק אני עובר. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. אז עכשיו אנחנו בשלב הסקרה שלנו. נכון, שלב מאוד חשוב בתוכו. חוקה לישראל, אנחנו גם סוג של בית מחוקקים. נכון, קטן. עוד שאנחנו לא עושים איתכם דואטים. לא. לא עושים דואט על החוקים שלנו. והיום השאלה שנולדה כאן. כן, האם אתם בעד או נגד לקחת פתקית מהכספומט אחרי שאתם רוצים את הכסף? נכון, יש את האפשרות לפעמים להגיד לו לא, לא רוצה עם פתקית. הוא שואל, האם אתה מעוניין בפתקית, כן או לא? האם אתם בעד או נגד לקחת אותה, לא לקחת אותה, יש טעם לקחת את הפתקית הזאת? אני תמיד מסמן לא. כן. למעט פעם אחת בעשור האחרון. כן. שהייתי צריך פתקית כדי להניח בו את המסטיק. וואו, אז ביקשת פתקית בשביל המסטיק. כן, אני לא בטוח שהייתי צריך למשוך כסף אפילו. פשוט היית צריך משהו, מצע לשים את המסטיק. כן, לקבצ'ץ'. אני אמשוך 400 שקל, אני אקר לי. שיהיה לי. כן. הייתי שם בשטר, זה לא חוקי, אז אני אוציא. יש כספומטים חכמים שגם נותנים לך את האפשרות לבחור איזה שטרות אתה רוצה. וואלה? כן. זה אני רק מכיר מהצ'יינג שאתה טס לחול בשדה תעופה. שם יש את זה, נכון? אתה מזמין את זה בשטרות? כן. אני גם מבקש את המספרי שטרות, שאם אחד הולך לי לאיבוד. לך הסיפור הזה של לבקש סוגי שטרות בכספומט רגיל מתאים, כי אתה גם יש לך את ההפרעה של לסדר בארנק לפי הפרצופים, בטח. לפי פרצופים וגדלים, נכון? הפרצופים פונים תמיד אליי ולפי הגודל, נכון. פרצופים אליך. כן. בסדר גמור. כל, תשמע, מבין כל ההפרעות שיש. הייתי חותם על זאת. זה בתוך הארנק הפרטי האינטימי שלי, וזה בסדר. אתה חייב שהפנים יהיו אליך, כי מה יותר קל לך לראות את הסכום ככה, את המספרים? אני לא רוצה לראות את סופר ידוע, תלוי מהראש. אתה לא רוצה, או תלוי מהראש, או אתה לא רוצה לראות גב. גב של סופר, בטח. כן, לא רוצה לקבל גב. לא רוצה, שלום שלום, בוקר טוב, שיחייך אליי, שהכסף יחייך אליי. שלום שלום, אדום אדום. ברווז. לא, הפתקית היא מיותרת לחלוטין. מיותרת לחלוטין. נכון. גם בבירור יתרה, אגב. או, בהחלט, להוציא פתקית עם בירור יתרה. כמה אתה לא סומך על הזיכרון שלך? בטח. אתה יודע מה אני אוהב ומה יוצא הכי שקט בעולם? התדפיס תנועות. או! הוא יוצא שקט. אחי, כן. אתה לא יודע אם זה יצא, זה לא יצא, מה קורה? זה הגיע כבר, לא הגיע כבר. זה כן מדפיס, זה לא מדפיס. אין רעש של הדפסה. אין רעש, זה יוצא הכי הכי הכי שקט שיש. ואז יוצא דף אחד. או יש מכונות שמוציאות את זה כבר כל הקבוצה. פקוטה, את כל, כן, את כל הפקוטה. זה אוסף את הפקוטה בפנים. זה מאוד חגיגי כשאתה מוציא דף תנועות. זה הכי כיף. נכון? זה עוד עושים? אני עושה, לפעמים. כן, על נייר? כן. מה, כשאין מחשב? צריך להעביר את זה לאלינה מרואי חשבון. אוקיי, כן, כן, כן. צריך על נייר, נכון. דף תנועות. ואז למה להדפיס לבד בבית כשאפשר להשתמש במדפסת? אין לי מדפסת. חבל שאי אפשר לגשת בקשת מורה. סקתי עם מדפסת. רוב המדפסות שיהיו לי בחיים זה אתה קנית לי למהולדת והתקנת לי. ואז כשהן היו יוצאות משימוש מאיזושהי סיבה, אבל היו הכי קטנה. זורקים. מעיף אותה. ברור. אין לי כוח לזה, אני לא בעד. גם היום מדפסות עולות 10 שקלים פחות מהראש דיו. וואלה. כן. הסיפור הוא הראש דיו. ברור. אז עדיף ראש דיו ועם עט וכסת לתת. אם אפשר היה לשלוח קובץ לכספומט, קובץ וורד, לבוא עם הכספומט ושלקבל את זה מודפס. יו! לא נכון! מה, אתה לא נורמלי. מאיפה יצא? זה יצא מהפה שלי? זה סטארט-אפ מטורף. אותי הפתעתי עכשיו. למה אתה לא חושב לפני שאתה חושב ומדבר? למה אתה לא חושב לפני שאתה חושב? אוף איתך. You better think before you think. אבל מה דעתכם? אתם תחליטו. האם בעד או נגד לבקש פתקית בכספומט? בכספומט, כן. אז לחצו בעד או נגד. וסמסו ל-0559-222-102 ביחד עם השם שלכם, וגם תנו נימוק למה בחרתם ומה שבחרתם. לפי זה אנחנו ניתן פרס לאחד מכם. זה יהיה מארז חטיפי טימטם. טימטם זה ופל משני ביסקוויטים שביניהם קרם ועליו ציפוי שוקולד שאפשר לאכול וגם להשתמש בו כקשית שתייה. אתם יודעים את זה. נסו את זה, נסו את זה, זה עובד. אם זה נשמע לכם מוזר, אז א', לא טעמתם טימטם. נכון, טימטם, טימטם, טימטם. וב', אנחנו לא עובדים עליכם. ופל יכול להיות קש. תבדקו אותנו. אנ הולכים. ראית מכל מסמכי הארכיון של השטאזי במזרח גרמניה, מצאו תעודה מ-1985, תעודת כניסה של פוטין. וואלה. פוטין היה איש קגבה שהוצא במזרח גרמניה, ופרסמו, שראיתי את זה בוויינט, את התעודה שלו, את התעודת כניסה, את האישור כניסה. יפה. עם תמונה שלו במעיל אור כמובן. ברור. אור שחור. אולי היה ללא חולצה על המר? לא, לא, אז הוא היה לבוש, אז הוא אהב בגדים. כן, כן. אבל התמונה, וואו, כאילו... נראה טיפוס נעים בטח. לא שבחיים הוא נראה לי דוגמן עדין ויפה נפש. כן. אבל התמונת פספורט הזאת מפחידה יותר מכל דבר שראית. וואלה. מבט שרק מלהסתכל על העיניים שלו נשברות לך הברכיים. אני צריך לראות את זה. זה מדהים. ובכלל, תמונות פספורט תמיד קראו לזה פוטו רצח, וזה אף פעם לא נראות טוב. ברור. אבל יש תעודות שמקפידים יותר על התמונה המפחידה. כמו הדרכון הפולני שלי. אתה נראה שמפחיד. אני נראה מפחיד. אף תמונה, לא תעודת זהות ולא דרכון ולא רישיון ולא כלום, אתה לא נראה טוב. לא. לא. ואגב, הרישיון נהיגה, עכשיו שזה תקף לאיזה 10 שנים, כן. מה אני עושה אם אני כבר לא דומה לבחור בתמונה? תקשיב. אני עכשיו חידשו לי גם לכרטיס פלסטיק הזה, רישיון פלסטיק הזה. כן. עם תמונה, ויש לי שם פול הר. כי התמונה שמורה במחשב. תמונה במחשב מאוד לא עדכנית. זה לא אני. למה לא מבקשים להתקן? זה לא אני, על דני רובס כתב את השיר הזה. שנוהג עם רישיון די ישן. זה לא אני שמסתובב עם שיער לראש. אין לי שיער. מה עושים? וגם הכתובת רשומה שם מלפני 7-8 שנים. מוזר מאוד, זה לא אני. זה לא אני בתמונה, איך אני יכול להזדהות עם התמונה הזאת? כן. טוב, בדרכון אתה ראית איך מסתכלים על הגזדות תעופה, על הפרצוף העגול. אתה אדם מפחיד, אין מה לדבר. הייתי יכול לעבוד בשטאזי. בהחלט. אלזו... בטח, מה, צריך לחלק, מה? חלוקה. וואלה, פו פו פו פו. וואטסאפ, טייכר וזרחוביץ'. או, תודה רבה. בחסות הצוענת, תודה רבה. סדרת משחות השיניים של הימלאיה, המומחים לבריאות החניכיים, מבוססות על צמחי מרפא ייחודיים, להשיג ברשתות הפארמה נבחרות. זה המשחק שלנו עם הימלאיה, שמציעה לכם בין היתר גם את משחת השיניים המלבינה, שמבוססת על אנזימים של פפאיה ואננס, המסייעים בהלבנה מבלי לפגוע במאי לשן. לא הוא עומר ירון. נכון. לא יעזור לכם למרוח את הפפאיה והאננס לבד. לא, הם עשו כבר את הכל בשבילכם. הם ניצו את זה. הם עשו שם איזשהו תהליך. לקחו את האנזימים. צמחו עליהם, נו. בואו. מה אנחנו אומרים? צמחו עליהם, זה הכל. אז ביקשנו מכם סיפור על התקרית המביכה שקרתה לכם ממש שנייה לפני הנשיקה הראשונה. היי בילוש. היי. יש כמה נחמדים. ניצן אומר, לפני מה שהייתה אמורה להיות הנשיקה הראשונה שלי, הייתי קצת מצונן. הגיע הרגע ורחנתי לנשק אותה, ואז שנינו קצת שיחקקנו ממבוכה, רק שלי יצאה תוך כדי צחקוק בועת נזלת. יצא בועה מהאף. כשרואים בועה מהאף על אדם מבוגר, זה רגע שאתה... לא, לא. זה רגע בחיים. גם יש את הדילמה בינך לבין עצמך, בעניין של מילית השנייה, האם היא ראתה את הבועה או לא. אוו, כן, כן, כן. והיא כבר ראתה, האם היא מגיבה לבועה או... זה הייתה הסדרה בזמנו הבועה, אם אתה זוכר. ברור. אגב, זה היה... זה היה מרתיע באותה צורה, באיזשהו שלב. כן, כן, כן. די, אני מתרחק מהבועה. אני התרחקתי די מהר שם. לילדים אוהבים, יכולים להפריח בועות מהאף? ילדים זה עולם ומלואו. אבל כשאתה רואה את זה על מבוגר... של יצירות אף. זה רגע. לילדים זה עולם ומלואו. אולי זה יהיה הסיפור שיקח היום את הפרס היום. יש מצב, זה אחד החזקים. בטח, בועה לפני נשיקה. בועה מהאף לפני נשיקה, זה וואו. בואנה, בואנה, בואנה. בואנה. כן. אז טוב, הפרס להיום יהיה הערכה של הימלאיה, אבל מחר... מחר זה קורה. וואו, נבחר את הסיפור הכי טוב של השבוע. להספקה של לשנה. שנה שלמה. משחת שיניים של הימלאיה. הימלאיה, חברת תרופות טבעיות שמבוססת על מסורת הרפואה ההודית, עם מגוון מוצרים לבריאות וטיפוח הגוף, מציעה לכם את סדרת משחות השיניים המבוססות על צמחי מרפא ייחודיים. בהחלט כן. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שעה שנייה. שעה בית. של האירוע הזה. נכון, ברוכים תהיו. אתם עלינו, אנחנו עליכם. שעה נפלאה, באמת. וואו, איזו שעה. אנחנו... עבדנו הרבה שרון על השעה הזאת. נכון. בסביבות השנה. נכון, ואנחנו מתרגלים אותה לחמש שפות, אם אני ספרתי נכון. כן, כן, כן, כן, כן, כן. גם לשלוח את זה, כן. אנחנו רוצים לקנות אותנו לרדיו בסין. מציעים המון כסף. נכון, אנחנו עדיין במסע ומתן. כן. אבל באמת שהיפה. ממה אתה רוצה להתחיל? אני אומר שקודם כל מוסיקה טובה. בוא נתארגן, נארגן את עצמנו. אני גם די בפרופיל נמוך פה, כי צח ברטר, המנהל הלאומית שלנו. מה יש לו? חפש אותי. נראה כועס. רגוז. מה יש לו? רשוף, רושף. ממש רשוף. הרבה רשיפות יש שם. בטח, אתה ערן זרחוביץ'. אתה שורום, בוא נצא לדרך אחרת. לא נתחיל. Time to change. דיברנו כבר על הרגע הזה שבו המראה אחרי מקלחת מתמלא עדים, ויש את הדילמה האם לנקות אותה עם היד או לא. החלטנו שלא, החלטנו שלא, למרות שאני אתמול נאלצתי לעשות את זה. אני עדיין פשוט הרגעתי שאני עובר עבירה, אבל הייתי חייב, כי התחלתי להתגלח. אמרתי, אני אתגלח, אני לא צריך את המראה, אני יודע מה צריך, אני יודע איפה הפנים שלי, אני יודע איפה הפנים, אני יודע מה צריך, תנו לי, זוזו. ואז אמרתי, לא, חייבים, ונתתי עם היד, קטן אמנם, אתה מרגיש שאתה עובר עבירה, אתה עושה מעשה פסול, עושה סימנים אחר כך לתקופה ארוכה, אתה יודע שאסור. אז אני אתמול מצאתי את עצמי מתכופף לחלק הקטן שכבר לא היו בו עדים, ולאט לאט אתה יכול להתרומם חזרה. בהחלט, זו דילמה, כי אתה אומר מה, נפתח חלון עכשיו עניינים, יהיה לי פה קר, אני אמות. מה חשוב יותר, להסתכל על עצמך או לא להפסיק לראות מקור? הסיכוי להיחתך בגילוח או שיהיה לי קר. אני סומך על עצמי שאני לא אחתך. תגיד, עדיין תופס תירוץ של נחתכתי בגילוח לפצעים מוזרים על הפנים? לחתך מאוד גדול על הפנים, נפצעתי בגילוח, עוד אומרים את זה? אתה יכול לנסות. טוב. לנסות. אגב, טיפ קטן יורם קפיטולניק. כן. וזה עובד. אוקיי. המון עדים, זו תקופה של עדים על השמשה, בשמשה. להפעיל אוויר קר, לזרוק אוויר קר לשמשה. נכון. זה מדהים, זה קסם. אני מזרים אוויר בחוץ לשמשה. כן, אבל בטמפרטורה של בחוץ. אני גם, אבל אני אומר לך שיותר מהיר וניסיתי הכל. בטוח יותר מחם. תן קר לשמשה ואתה פלא. תוך שנייה, הכל נאכל. אוקיי. הכל נאכל תוך שנייה, תעשו את זה, אם אתם לא יודעים את הטריק. תודה. ואצלי הזכוכית, אני לא יודע אם זה בדגם של המכונית, או שאני באופן אישי נוסע עם זכוכית רגישה מאוד לעדים. תוך שנייה היא מתמלאת? אני עושה אפצ'י והיא מתמלאת. כן, אמיתי, אמיתי, אמיתי. אוויר מהפה ממלא אותה. אבל אנחנו רוצים לפרגן לתוכנית טלוויזיה שקיבלנו את הזכות להיות הראשונים שמשמיעים קטע ממנה. אני מדבר כמובן על התוכנית של אסף גרנית. הופך את המטבח. נכון, ועכשיו זה עונת המשימות הבלתי אפשריות. זה הולך למקומות שאתה לא מאמין. אז פשוט נשמע את זה וזהו. היום בהופך את המטבח, עונת המשימות הבלתי אפשריות, אסף מגיע לכלבייה עירונית מעלות תרשיחא, כלבייה מיתולוגית בעיר שנקלעה לקשיים. אסף ינסה לברר האם ניתן לעזור לה להתרומם. טוב, אני כרגע דואר לכיוון מעלות תרשיחא, שזה סוג של עיר פיוז'ן כזאת, אני יודע, משלבת בין מעלות לתרשיחא. הכלבייה שאני הולך להגיע אליה היא אחת העמוסות במחוז, מאכילה איזה 400 לסתות ביום. אני מאוד סקרן לראות מה איכות המזון, האם הוא יגרום ללקוחות לקשקש בזנב או לקפוץ על השולחן ולהתחיל להקיד דשא. אסף מגיע לכלבייה ופוגש את עמיקם שמציג בפניו את המקום. טוב, אז זה המתחם של הכלבים, אתה רואה פה אסף, אתה איתי? כן, כן, אבל אל תחזיק לי את היד שאתה מדבר איתי. קח צעד אחורה, הכל טוב. אוקיי, בסדר, אז אנחנו כאן מחזיקים את השנאוצרים, שם זה האזור של הלברדורים. ושמע, אני חייב להגיד לך שזה דבר מאוד מאוד יפה מה שאתה עושה. כן, כן, אני מדהים לאן. ואני ממש מקווה, ממש ממש, שאחד המתוקים שלנו כאן ייכנס לך ללב, ושתיקח... מה זה? מה זה? מה זה? מה? למה הם אוכלים על הרצפה? מה? בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, מה זה? מה אוכל על הרצפה? הם כלבים, מה? הם כלבים אוכלים, מה? חשבתי שמה? חשבת שמה? חשבת, אתה איזה מין הליקופטר כזה? לא, זה... פלופלור כזה, אני אתה, מה? למה אתה כועס? זה נראה לך הגיוני? מה? טוב. מה? עזוב, עזוב, יאללה, פתח לי כלוב, אני מתיישב. אפשר לקבל, בבקשה, תפריט צהריים? רגע, אתה... אפשר לקבל בבקשה תפריט צהריים? אסף, בלי עצבים, אני רוצה להבין. אין עצבים, תביא לי ככה. אתה לא באת לאמץ כלב, לקחת כלב... תקשיב לי טוב, אתה... מה אתה? אתה איזה מין כזה... מה? אתה מין כזה... מין בעלים של כלבייה. אתה מין כזה, לא יודע מה, מניפה כזאת, לא יודע, מה קורה בראשך שם? אתה מפחיד אותי, אסף. תקשיב, לראשונות, אני אקח חטיף צורת עצם, בטעם תערובת שפנים. אוקיי. מבחינת הגשה, אני אשמח אם תזרוק לי את זה באוויר ואני אנסה לתפוס. תשמע, אני לא יודע, זה בגדול פה אוכל שמיועד רק לכלבים, אני לא... לעיקרית, אני אקח את הקדרת בונזו. אני רושם. בטעם צבי והדשים, הכל בדוגי בג. אוקיי. אבל את הבונזו אתם מקדררים במקום, כן? לא, אני פותח שקית ושופך לקערה, שופך את זה פנימה וזה. אתה כאילו מה? אתה כאילו מה? מה אתה כאילו? מה? מה הקטע? מה אתה? למה עם היד אבל? לא, אתה כאילו בלון פורח, אה? וואה. יאללה, טוס למטבח, תביא לי גם איזה משהו שחשוב לך כדי שאני ארוס אותו עם השיניים. בסדר. תביא את המפתח של האוטו, אני אגרום לאמא שלו לא לזהות אותו. עמיקה מוסר את דרכו למחסן, כי אין לו מטבח. הוא מוציא חטיף מהחבילה, מרוקן שקית בונזו לקערה, ומגיש לאסף בחשש. תגיד, תרציני, כמה זמן לקחה להגיע? 10 דקות. לא, אתה... מה? אתה לא איתנו, מה? אה? אתה יודע כמה זה בשנים של כלב? כפול... חיכיתי פה 70 דקות, היבשת לי את האף. סורי, אני מצטער, אני לא מוכן לזה. הנה האוכל, ואני מקווה ש... מה נגיד לך? בוא תהיה מרוצה לזה, מה? תגיד לי, מה זה צריך להיות? זה נראה לך רציני? זה לא טעים לי. אמרתי לך, אבל אתה לא כלב, בגלל זה זה לא טעים לך. קודם כל, אתה לא יודע מה אני ומי אני ולמה אני. אני די בטוח. בסדר? תן לי להגיד לך. הקערה לא נכונה למנה. הבונזו חתוך נגד הסיבים. אנחנו תשמע, אנחנו... אז אל תתפלא שאפילו כלב לא מגיע לפה. לא, אני לא מתפלא, דווקא כלבים מגיעים לפה הרבה, עמוסים פה בכלבים. אתה בטוח שאתה לא רוצה לקחת אחד הביתה, כלב? סתום, סתום, יש פה לקוח עם מחסום פה. איך אתה מצפה שהוא יאכל? תכניס קריין. לאחר הארוחה הכושלת, אסף מתפנה ללמד את עמיקה מנה מסורתית. טוב, היום נלמד להכין מנה מסורתית, מנה שכל כלב גדל עליה, טעמים של הבית, של המלונה. בוא, זה חיכיתי שתלמד. תלמד אותי. תגיד, מה הקטע שלך? תלמד אותי, אתה איזה מין כזה, מה, אתה מין כזה... בעלים של כלבייה. בולונס כזה יש לך בראש, מה יש לך בראש שם? מה? טורטליני יש לך בראש? למה בעליב? אני באתי ללמוד להיות טוב יותר. המנה שאני מכין היא דוג לטעם ארנבת. אוקיי. עם אינטרפטציה של מחנה יהודה. אוקיי. ניקח את הדוג לגולמי, ננפה אותו, נצרוב אותו עם ברנר. אוקיי. כל זה לצנצנת, עלי רוקט, קצת פרמז'ן, 150 שקל. מה אתה... איזה כלב יבוא לאכול פה ב-150 שקל? אתה רוצה להישאר כלביית פועלים? אין בעיה, ניסיתי להקפיץ אותך, יעקובה. למה? יאללה, זזתי מפה, יאללה. נקה אחריי את הכלוב, נשארתי לך שם הפתעה. וואו, אין לי שקית ניילון בגודל הזה, אסף. שייך יום נעים. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. או, בהחלט כן. יפה. הקולות? לא, אל תוותרי. השגת כבר את הגרסה של הדואט עם נאוה בוקר? עוד לא, עוד לא, עוד לא. זה כבר יצא על EP. על EP, על קומפקט דיסק. חושב שזה על EP. באמת גרסה נהדרת. כן. נאוה, אם את שומעת אותנו, כנסי לאולפן, תעשי את זה מסודר. בטח. לדעתי לא הוציא את זה כסינגל. ברור. חבל. תראה, מתישהו יהיה עוד לקט ליאל גולן, לא? אז בלקט, בונוס טרק. מה זאת אומרת לקט? אתה מדבר על המיטב. כאילו איך זה נקרא? אוסף, אוסף. זה נקרא אוסף, המיטב. בזמרה קוראים לזה אוסף. The essential. כן, כן, כן. אז מה, אפשר לשים איזה טרק בונוס? בהחלט. נכון? בהחלט. זה גם, זה מסמן את האירוע, הוא עדיין זכה בפרס. אז אני רק רוצה להזכיר שהשבוע אנחנו עם הימלאיה, שמציגה משחת שיניים מלבינה. כן, כן, כן. אפרופו... על בסיס צמחי מרפא, נכון. ללא חומרי הלבנה כימיים, ככה שאתם גם מלבינים את השיניים וגם שומרים עליהן חזקות. כל יום אנחנו ניתן למישהו מכם חבילת טיפוח מבית הימלאיה שכוללת, תרשום, שמפו, סבון פנים, קרם גוף, משחת שיניים, אבל מחר מישהו מכם יזכה באספקה לשנה של משחת השיניים הימלאיה, זה יהיה סיפור הכי טוב. כי מחר זה מחר. מחר זה השוחקים איתכם. נכון, השבועי. מה הגדול של הימלאיה. נכון. אז סמסו את הסיפור על תקרית מביכה שקרתה לכם בדייט רגע לפני הנשיקה. בואה, שמענו פה סיפור נהדר. שנייה לפני הנשיקה, אדם מצונן, בועה מהאף. בועת אף. מה צריך יותר מזה? מה? יותר מזה לא צריך שום דבר. וואו, מעניין אותי אבל אם הנשיקה בכל זאת התרחשה. למרות הבועה. למרות הבועה. וואו, שרון, אני מתעניין האם למרות הבועה, הם המשיכו בתנועה לנשיקה. מעניין. כי אתה פוחד, שמע, מצד אחד אתה פוחד לפוטס את הבועה. אני הייתי מחליט לטרוש. למרות שיש את המשחק הידוע עם הבלון. אבורט. הבלון שמתחבקים וצריך להתפוצץ? כן. זה אפשר לשחק את המשחק הזה עם הבועה טף. אפשר גם לשים את זה על כף וללכת עד הצד שלי של החדר. את הסיפור סמסו ל-0559-222-222 ואולי תזכו. משחות השיניים של הימלאיה, המומחים לבריאות החניכיים, מכילות צמחים ייחודיים הידועים במסורת ההודית כמסייעים ושומרים על בריאות החניכיים. נכון. פשוט כך. החניכיים זה דבר חשוב. שמרו עליהם, אין לנו הרבה יותר מזה. יש לנו רק חניכיים אחד. שיניים זה א' ב' שרון. בטח. תרשי, אנחנו נדבר בהמשך עם מומחים בנושא. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. או, בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. אתמול ערכתי ריח של בישולים במקום בלתי אפשרי מבחינה הגיונית. ברמזור. מעניין. בחיי, אני פתחתי... ריח של בישול ברמזור. תחשוב שאתה בחדר מדרגות בשבת בצהריים. כזה, תבשיל! וואו. מסתכל לי שמאל לימין על לא? זיהית, צומת רגיל. איזה תבשיל? זה היה, לא, זה היה כדרה, ריח של כדרה לגמרי. אבל באמת שאף אחד לא היה עם סירים לידי. הוא גם לא הלוליאן הזה ברמזור? אולי הוא... עשה לעצמו צהריים אולי. בג'אגלינג כמובן. אולי הוא הקפיץ משהו, משהו מוקפץ. משהו מוקפץ. טה טה טה טה טה טה טה טה טה. היי, הנה מודל. טה טה טה טה טה. וואו. כן, היא משחק עם תפוחי אדמה. מעניין, החלק הטוב הוא שחוש הריח שלך עדיין עובד, הוא לא נפגם. או שזה בדיוק סימן לזה שהוא נפגם, שהוא זוכר חודשיים אחר כך ריחות. ריחות של בישולים. פתאום נתקע לך איזה ריח במוח. אתה יודע איזשהו סוג של ג'ינגול, כדורים וכאלה? לא. איזה מרגיז זה שמישהו שהוא לא לוליאן יודע את זה? אני ראיתי, אני מכיר סביבי אנשים שגם הלכתי בעבודה איזה יום וראיתי קולגה שלנו עומד ועושה ג'אגלינג עם איזה שלושה תפוזים. כן, פתאום לא לוקח את זה, לא תפוזים. משוחח ו... הוא מתחיל טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק, נכון, נכון, בסדר. מה? לא, אין לי עניין בזה. גם לי לא. לא, אין לי שום. וגם למה זה טוב? בשום דבר. זה מבדר, נכון? כן. לפרק זמן קצר. אתה גם עושה את זה לא ליד אנשים, זאת אומרת, זה משהו שנועד נראה לי להראות לאנשים, לא? את היכולת, בטח. כן. לצורכי אימון רק, בטח אנשים עושים את זה לבד. כן. ואז הם לוקחים, כל פעם שהם רואים יותר משלושה פריטים, נכון, כדוריים, כן. תפוז, עניינים, כי עם אבוקדו זה לא עובד, עם אבוקדו זה לא עובד. למה? משהו בצורה של האבוקדו לא מאפשר ג'ינגול. הוא לא אף ישר. כן, הוא משהו שם, הצורה לא, הוא לא מתאים לג'ינגול. אבל, טוב, אבל יש פירות, כן, פרי הדר זה בדרך כלל הדבר שעושים. הכי אידיאלי. בטח, בטח, בטח. Nothing to be wrong with part-time מקלות, מקלות, יא אללה, איך אני אוהב מקלות? בהחלט כן. תצטרף לאחת, לא מאוחר. נכון, יקחו אותי, מה? בכיף. למרות שהיום יש לך, אתה יודע, טינדר, גריינדר. דרכים אחרות... כן, לא צריך להיות במקלה. נכון. או ריקודי עם, או שטויות כאלה מסוג זה. אני הולך לריקודי עם, מה פירוש? זה מה שעשו פעם כדי להתחיל לבגוד, להתחיל ללמוד ריקודי עם, איזה השקעה פסיכית זאת. גם, אנחנו חלילה לא אומרים שכל מי שהיה במקלה או בחבורת זמר, חס וחלילה. כל דבר שהולכים אליו כמה פעמים בשבוע להרבה חזרות, זה לא אומר כלום. כן, ועושים אימונים אחר כך גם, הכל בסדר. מה זאת אומרת? אנחנו נוסעים לייצג את ישראל בתחרות זמר. בפראג. בפראג, נוסעים כולם. במקרה, רק אני ורינה, אבל גם החבורה תצטרף. מאוחר יותר, מי שירצה לבוא, יזמר גם כן. מטבע יחל. אנחנו רוצים להעניק פרסים, פרסים, מה שאתה רואה. וואלה, פופופופו. מתקרבים לגמר. טייחר וזרחוביץ'. בחסות סדרת משחות השיניים של הימלאיה, המומחים לבריאות החניכיים, מבוססות על צמחי מרפא ייחודיים, להשיג ברשתות הפארם מרפא ייחודיים. זה ממש הישורת האחרונה של המשחק שלנו עם הימלאיה, המומחים לבריאות החניכיים, המציעה לכם סדרת משחות שיניים שמכילות צמחים ייחודיים היהודיים במסורת ההודית כמסייעים בשמירה על בריאות החניכיים. ועכשיו ההזדמנות האחרונה לזכות בפרס היומי, היום, מחר עוד הזדמנות, והפרס הגדול שיהיה אספקה לשנה של משחת שיניים הימלאיה. ביקשנו סיפור על התקרית המביכה שקרתה לכם לפני נשיקה. היי בילוש? היי. אנחנו זוכים לסוג של טובה את הסיפור מה שהיה קודמת עם הבועת אף. כן, תוך כדי צחקו כי יצאה בועת נזלת, ועוד שניים נחמדים. הראשון של בני... כלומר, תנשמו עמוק, זה כזה. כזה? אוקיי. חברתי הפתיע אותי בנשיקה בדיוק אחרי שסיימתי לשתות משקה מוגז. המשקה התוסס עשה את שלו, והאוויר שנשפתי עבר ישירות אל תוך פיה. כן. הבנתי. כן, כן, אבל לא ישר על הבגזים כבר. גרפס, גרפס מפה לפה. גרפס זה המילה. מפה לפה. גיהוק. זה נקרא בעברית. כן? כן, שיהוק זה... זה וגיהוק זה גרפס. קל לזכור שגרפס וגיהוק מתחילים בגימי. גרפס! תגעתי איזה גרפס! אוקיי. זה גרפס או גרפס? גרפס. לא צריך לבדוק, לא צריך לבדוק באמת. אין צורך. אין צורך. אז צריכים לבחור מה, בין ניצן לבני? כן, בפה עוד אחד נחמד. יש עוד, איזה כן. אחד חמוד. בדייט השני ישבנו על הבר, גנחתי לנשק את מי שלימים תהיה חברתי. לדעתי, סליחה רגע, בילוש, לדעתי הוא גחן. גחן, כן, זה טעות כתיב שלו. אוקיי. גנח לנשק. גחנתי לנשק. אני ממש מסכים איתכם. אוקיי. את מי שלימים תהיה חברתי, אבל זווית הגישה הקשה, יחד עם ההתרגשות, הביאו לכך שהעפתי את כוס הבירה שמולי. הנה הקומדיה. אוקיי, וסיימתי עם מפסעה וטובה. מפסעה בבירה. איזה יופי. אני חושב שאנחנו נלך על הסיפור הזה. נכון, נכון. אבו אבאף משגעת מדהימה, סיפור באמת סוכר. אליפות. הגיהוק, בהחלט. בסדר, כן, נכון קורה. בהחלט ברמה גבוהה. נהדר, סיפור טוב. אבל לגחון, או לרחון, כדי לנשק ולהפוך כוס בירה זה כבר. להפוך כוס בירה זה ממש מהסרטים שאנחנו רוצים לראות עוד ועוד. יאללה. אז הפרס הולך אל, תזכיר לי? אל? לא ניצן, לא בני? יא, תראו, אין שם. אז לאנונים. זה מתחיל בדייט השני בלה בלה בלה, וסיימת. אנונימוס. מסער וטובה, כן. מקבל את החבילה טיפוח להיום. עוד מעט נברר. אם זה יהיה הסיפור הכי טוב של השבוע, אז כמובן, הספקה של שנה, של משחת השיניים הימלאיה. משחת השיניים המלבינה של הימלאיה מבוססת על אנזימים של פפאיה ואננס, המסייעים בהלבנה מבלי לפגוע במייל השן. חשוב מאוד. נכון? נכון. כן, שמעתי את הצפצוף, בהחלט. בהחלט, שמעתי את הצפצוף. אתה יודע מה? אני צריך... איזה... נהדר, אתה יכול להשתתף בקרנבל. אפשר לחסוך עליך משרוקית. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. או, בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. כל הכבוד, באמת כל הכבוד לכולם. כל העוסקים במלאכה. בוודאי, בוודאי. שלום, שלום, שלום, אוי, אוי, שלום. כאילו סיקלר. לא ראיתי אותך. סמון אפרטמו. קסקס קרונס, ובטח, שק טלפון. אנחנו במצב חירום. מה? לאמרג'נס. מצב חירום. איזה אמרג'נס יש, מה קרה? למה אתם יפות צהוב בכלל? אנחנו צריכים לאחד שורו עם אחים שלנו בפרי. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה מדבר על המחאת האפודים הזוהרים. אני מארגן רבולוציון בתחנה. מחלקת הניומד הולכת להוביל את מחאת המקלדות השחורות. אתה לא יורד מזה, אה? שום, אנחנו ניתן יותר. יותר? להנהלה של תחנה לכמוס אותנו. לא ניתן את זה, אה? אנחנו הולכים להריד האדמה, לשקשק הקרקע. כן. אנחנו נגיע עד לקצה של בגט אם צריך. בסדר, רק תסביר לי על מה אנחנו מוכים כולם, מה? אנחנו מוכים על ביטול הווקנס השנתי של מחלקת הניומד. לדעתי זה קורה. בכל קיץ היינו נוסעים להשתכשר בריביירה בנימינית. אוכלים פטריות טריאקי, שותים כוס מרגז. כן? קוראים משיריה של המשורר סילבן דם. מצטוטים ממחזותיה של פלורין זוקיני. איזה כיף. זה צמון אפרטמון. זה מקוויזין. הם בטח אנשים מאוד חשובים, אני לא שמעתי עליהם אף פעם. כי אתה שייך למחלקת קריינים. לא נכון. אבל אני מבטיח לך שאם מישהו או מישהי... ממחלקת שלך היה מונה או מוחה נגד הנהלה, מיד היינו מתייצבים לדידו. כן, איך אתם מתכננים בכל מקרה? מה המחאה הזאת של המקרה הזאת? ראשית, שוד וביזה. שוד וביזה? עוד היום אני מתכנן לבזוז הקפיטרי של הבניין. לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה לבזוז? מה, אתם אלימות וכאלה? לא, לא, לא, להפך שרון, אני מאמין בשחרור. ליברסיון. אני רוצה לשחרר את כל פחיות המשקה מהמקחך של הקפיטרי, לפזר סוכרסי במעלי. למה? לשחרר את הבסטיל של דיזינגוף. כן. ללבוש פטיסרי לעבודה. מה זאת אומרת? ללבוש פטיסרים. רכשתי חלוקי מרציפן למחלקת הניומד. אוקיי. זה מסורת כזאת. אני לא מאמין לך שבזה אתה משקיע את הזמן. במקרה אני נושא בתיק הקש שלי תמונה של מרסל קקום. יש לך אשכרה תיק קש. כן, כן, ויש לי כאן תמונה של מרסל קקום. מה זה מרסל קקום? ידידה שהכרתי בסורבון. כן. הבא שלה אותה היה בעל מפעל לחלוקי מרציפן במרסי. תביט, תביט, תביט, תביט. לא, לא, אני יודע. עזוב אותי, עזוב אותי. אני לא מכיר, לא יודע. אני לא, זה נראה מעט מסורבל כל ה... היא הייתה אישה כלילה כמו ברזנט, כמו שריקה, כן. כמו דג חשמל. כן. מאוד מזכירה אגב, את, בעיקר בהליכה, את ולירי קומפוט. לא מכיר, אני לא יודע, אני לא יודע מי זאת ולירי קומפוט. אתה לא יודע מי זה ולירי קומפוט? בטח לא איך היא הולכת. אתה די ציני ורציני שאתה לא יודע מי זה ולירי קומפוט. תפסיק עם הצרפתי הזה, אני יודע שאתה לא מבין... סיימנו, אני לא, אני קיבלתי מכה בגולגול לתוך חלק שאחראי על נבטה. ואם אתה לא מכיר ולירי קומפוט, אתה ואני סיימנו. יופי. פין. יופי. פין. אז לא תיכנס לכאן יותר. סיימנו פין. פין, לפין. ארבואר. שרון. ארבואר, אין לי מה לדבר איתר. ארבואר, גם לך. ארבואר, גם לך. ארבואר. ארבואר. בון פתי. בון פתי. טייכר וזרחוביץ'. עם טייכר וזרחוביץ'. למה הוא בכלל תורח להיכנס? דרת גן. למה? מה הוא רוצה ממני? וואו. וואי. מה היה כאן? יושבתי כאן עם עיניים מגולגלות? כן, כן, כן. ודיברת במניב אפריקאי. אדמה. יצא לי הדמות, זהו. זהו. I'm free. היא יוצאת דרך האצבעות. כל מיני מקומות. אוקיי. אז לפני שנסיים. בעד. נילה, נילה. הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות. עם טעם להתמכר מהכיס הראשון. היום שאלנו שאלה שנולדה כאן, האם אתם ואנחנו, האם אתם בעד או נגד לקחת פתקית מהכספומט שמציעים לכם, כן או לא, בעד או נגד. התוצאות כבר כאן, מאבדים אותם. אבל רגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, נזכיר שטימטם הוא ופל משני ביסקוויטים שביניהם קרם ועליו ציפוי שוקולד שאפשר לאכול וגם להשתמש בו כקשית שתייה. נכון. אתם בטוח מכירים את זה. נסו להשתמש בזה כקשית אם אתם לא שמעתם על הפלא הזה. כמה אחוזים בעד וכמה נגד עכשיו? מי הזוכה שלנו במארז חטיפי טימטם? כן, 75% בעד להוציא פתקית, 25% נגד. הזוכה היא אמילי שכתבה לנו נגד, ככה לא צריכה להסתבך עם הפחד הזה שיקח לה זמן לצאת ואולי לוותר, אבל אולי לא, כי מי שיבוא אחריך יכול לראות ולדעת עליך, ובקיצור אין צורך בכל המחשבות האלה. אלה התוצאות. חקוק, סגור. לידיעת מפעילי הכספומטים. בהחלט. אז עד כאן להיום, אופיר קנר, ירון גט, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כהן, יותם בקר, דניאל זילברשטיין, אופיר מור יוסף, טל טנצר ואלעד בילו, הוא בילוש. אתה אירן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשוחקים איתכם. עד אז, היו טובים, חפשו פרסים. כן. מה? Look at the cash coming in. Come get your man, this little nigga bugging me. Just need a bag, quit all that jaw jackery. Don't even pass me that, I don't want none of it. These niggas mad about it, had enough of it. Whoa, watch what you saying, how that popping and shaking. Got me hot as a laser, my posse deep in irate. We act a fool for the paper, had a dream and I made it. El Camino on Dayton's, bitches guess over bait. Put the bread on me, bitch, bitch you bet on my bacon. Big and flat in the bacon, I might just roll out today. I might just roll out to Vegas, head back to my old ways. Cop a roof full of Asia hoes and you blow all day. Look at me, baby. Look at me, baby. Don't I look like a million? I'm about to clean out the safe. Don't I look like somebody that just be bodying everything? All that talking is great, but I don't be talking. I air it out. All the problems have gotten easy to bury. I'd rather drown him in Hendrix. I'd rather kiss on my Mary. I've been broke away longer than I've been rich. So until it levels out, I'ma take your mama to the Marriott and wear it out. Took me so long to get it, gonna spread it out. Let them know all about me when I'm dead and gone. One in the hand, one in the bag, bubba. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubba. Look at the cash, bubba. One in the hand, one in the hand, one in the hand, one in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubba. Look at the cash, I'm gonna need all the fries you can give me, all the hot sauce, all the pie you can give me. Better be all or nothing, don't have me in the middle. You better be all you can, get high in a minute. Super fly for the Dumbos, plenty slides like a shuffle. Hit the cadence on my young bitch, Isaac Hayes, Billy Ocean. About the old hoe with the K-stick, let my slippers at the function. It's hard to run the Gucci slides, chick, I thought you said you didn't have a husband. I'm a stud, no cuckoo, Jackie Chan, no trouble. Can't clean it with a bean, blood dripping from the cutthroat. No, Lord, not me, I can never be the one you want to stuff for. Money, money, that machine, guns for the bell, gamma stove. R.I.P. the times that I was broke, after life in 9-11, folks. Matt back, liquor clean, dead presence in and I'm a local. Cooking up canard, waiting for the antidote. Running out of time, patience in it, then a penny, ho. Don't empty your pockets, I don't do that. In my prison, you know what I tell you, get over here. He's gonna get this. Stay up, fuck on it! One in the hand, one in the bag, bubba. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubba. Look at the cash, bubba. Look at the cash, bubba. cash. Bubbling. טייכר וזרחוביץ'.